موسی علیہ السلام دا غوړي او تاسو چې تاسو سفونه سفونه راشه دا په لګونو لګونو خلک راشي نو په دې کسانو باندې وسوشي کلام چې تاسو مقابله کیږي او تر څه کوي او بل طرف ته ډېر راشي قدرتي تور په هغه باندې سکیږي هغه هیبت راځي کنه راځي نو تاسو دا سه راشه ډلې ډلې نو په دې باندې هغه هیبت راشي چې هیبت راشي مقابله باندې وقد افلح اليوم وكامعاب جنن وز من حاغسوك از تعالات بره همندلو چاچی بره همندلو کامیاب شو نن آغسن کامیاب دے نمانا کوشش دے دیکھو ہے دا خبر دیو کے فرعون ورسر دا خبرو کے اقل میں اس کے داو قالو نبیابیوی دا جادو گران اسرال اقل میں اس کے خدا خبرو کری موسیٰ علیہ السلام کے سرال یا موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا پر میدان کے اجیتا کچھ کم شے میدان کے غرزائے غبو غرزائے وَإِمَّا أَن نَّكُونَ يَا بَشَرٌ أَوَّلَ مَن أَلْقَى أَوَّلَ حَقَّةَ سَان چا اچون کی دې کول مولو دې هم ساګانې دې میدان کې دان ساګانې مونږ سره دالي یا بتاول میدان کې هو دې چې تم شهر کار کې او یا مو یا انداز اندازې اختیار کړ چې مونږ ستانه یری ګنا خیر دې ته په مال پیش قدمی ته نو تو مونږ ورته نمبر دې هغه دې موسی علیہ السلام ښا تاسو په پاتې نه باندې دومره مطمئن یې او زه په حد مطمئن یم حال وی موسی علیہ السلام بل القوب الكتاب میدان جو غرزاوی چه سغرزاوی گورا دی چه حضرت موسیٰ علیہ السلام عدب اکو دی رنبائی وینا کی چه بھئی اول میدان کتاب اخفل کار خیو کا منگا خیو لددگا عدب دقا عذابی عذاب جا سختالا والی ایمان دلی پو برکتو چه دی صرف دا پیغمبر عدب اکو دانوی چوری دا اول منگ داسی کون یا تداسی اکا منگ برو سکو نا تا پوسی نا کئی چه اول منگ اخکار قال فللقوا حضرت موسى عليه السلام تاسو غوږه سګرا ول خپل کار کارګ فایزا حبالهم ناس فرسید دی وعسیهم او غام ساګان دی یقین الیه تخیال کی راته ده من سحره هند هغه جادو دی جادوگران نه انها تسع چې دا منډ وهي خیال کی داس راته نظر بندی وا حقیقت مو بدل شي حقیقت کی ما غفلی راځي دی او الله ته دی اصلي هم ساګان لیکن خیال کی داس راته د نور خیال کې انده سره اوستا دې جادوګرانو چې ګری تاسو مونږه پړی دي دغه تاسو سیبا سوي دا جادوګر خپل جادو کوي کنه کوي د ګیل په نظر باندې او دلاسه صفائی حقیقت یو سی نو هم چت نه دوه کوی چې دا وډه به نه لاندې باندې دي دا دغه نو په قرار راکو چې تاسو به زما دوه چت نه راوځنګ دې دې دوه چت نه راوځنګ نو بیا دې په خپل خوګل دې دې بیا په خپل خوګل چې نه ځل باندې کوي ته ایسم نشته او ځاد یو څنګه ته داسې په لږی شروع کړه او دې د ښکارې دې چې هغه په بلاد ور دی روانه کړي دا بل دې کوي چې له لږې دې څخه نه پخې دې په پاتہ نه کوي حالت نه کوي امون ته داسې کوي دا چې په پیښې بیا دې کوي نو دا دې جنو دې په او جتا تیر کا موسی علی السلام په دغه خپل کې پتن یرا موسی علی السلام یری د په قوم باندې کتا سره د ماران نه یری د نام ګور یره د بعید انسان کې دارا تلی شي ودن تاسو مسله یره د مارانو نه نه دی یری د پکان خپل باندې چې زوی دې د مارانو غوډو نه دان کښاري ماران زه جام ځا غوډم دا غینه به مار جوړی دي نو دای ته اوس په تړ کې چې د امر کی جادو دې دا معجزه را پدې حیران اوس تا د معجزې او د جادو په منځ کې فرق څنګه کیږي زه د دوی خوند مارانو شکل اختیار کړی دی او دې نه به مار جوړی دي په دلته دا همسا حقیقت بدلی دو هلته حقیقت نو بدلتا سمے هغه نظر بندی وا خو خلکو ته ماران ښکاری ده کنه نو اوس په فرق دی څنګه کې الله تعالی حق او باطل کدا خلق څنګه دایره محسوس کرا دایره په ځل کې رااله دا نه چې تاسو یې کړی نو مار نه کړی ده او نام ورته لا تخف ماریگا فکر مکوا ان کان تعالی لا بشک تقالب الزور وری تقالب میدان کې وګورځو خلکو ته بفتو لګی چې دا موجود ده وَعَلْقِهُ غَرْضَوَا مَا هَغَ شَيْءٍ فِي يَمِينِكَ چِ پَقِلَاسْ تَعْقِ دَيْنِ ہم سامیا بھی چلی وقتی ہر شید موسیٰ علیہ السلام لاس کو غرزول رونا اللہ تعالیٰ بدن ادا بلا جرولا کل قفن تیر بکی ما سنہو سچ بے گول کری دی دابا کول تیر کی یون اوڑائی بے کی کل قف مانا یون اوڑائی بے کیو بے غل انما سنہو بے شکا حق شید چی دی کم جول کر دے کے دو ساہر انداز چند والد جا دو کرانو لے ان اللہ بھی سنہو جا ما پمانا دا اللہ بھی کم شید چی دی کم کر دے دا چند والد جا دو کرانو لے ولا يفلح الساحر ونكاميابي کی جادو گر ہے سو عطا کم دے قوم کی دیراشی دا خدا نے دان دے تمام جس مکہ کا ہر دے دیراشی کے مقابلے دپا جب تک ہم جادو گر چلے کنا نہ کامیابی گنا جب پیغمبر کو مقابلے کے جادو گر سے ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام ہم سا ہو گئے اور دا جو مار دے نہ جون کے او جمله کې دا ژوند هغه په دې چې خلک په یو بل باندې ډېر راځي هغه ارز راغون ته فرعون ته متوي شي قول کې سحرته وګور دې شي دا جادو ګران څه جگن څه جگونه کې یعنی دا سي غیر اختیاري طور سره دیوال ته سجده باندې پریوته او قالو په سجده کې په چغ سره آمنا برب هارون و رب موسی موږ سو کې ایمان لرلې پر رب هارون او پر رب موسی عليه السلام چغ وای دانوئی چا آمنا بی ربنا زکا خفران بورتیز اصلاح ربیم کنا من پر رب موسیٰ علیہ السلام و پر رب حارون علیہ السلام قالو فرعون زلیل شا رسوا شا اپنا اگر رسوایی چلے کنا پتائی قالا آمن کم دہو فرعون ورتی تاس ایمان لالا قدبانی قبل ان آزن لکم مخید دیچ اجازت کن تاس دا ما تاس دا اجازت نرے کلو او تاس ایمان دانو دادر تچاویی انه لکبیرکم بیشک دا استاد استاد غلی استاد تاسو دی الذي هغه استاد علمکم سحر چې تاسو دا جادو کولې دا چلی ورته نو کولې دا د چې څوک دا ورته نو کولې نور ته وایي دا تاسو استاد دی بیا د خپل ذلت رسوایی هغه شی په دې کې کله یو څه وي کله بل فلا وقت عنا قام خاطر فكما يدي ابو تاسو نن تاسو ارجلکم وقت من خلاف نظر بدلی خلاف د سقط دا په تاسو کې دا غاره ورکولې مخکنه دوی باندې بیا د باور ورکړو چې پر لاسو نه پیدا لکه کوم ولا او صلی بنکم او ضرور به ضرور پام شي بکم تاسو کی د دوی نه هی په خاطر نو د کجوري کې تاسو به له ګورې پاګې به سره پام شي کو باندې به پرواو تاسو نه شي باندې په دې کې لکه چې دنه کې دا سي به پرخو د لکه په واره مو ولا تعلم النار قام حقو بشتاك اينا تكم يوزمنا اشد عذابا سخت دي جهاد العذاب وابقى او دائمي دي عذاب دي دو سبت اندگي تاس خويري جي کم سايو فالله درو بي والله بي عذاب اي فرعون دي من بفت ولدي جي زمان عذاب دير دي كده موسى علی السلام درب عذاب دير دي بانو خيحان اذا خاق عذاب سخت دي كده ما سخت دي فت دولو نزي ورد سوئي قالوا نتاق بزرگان ورتوئي لن نؤثر اتال بالکل منگ نقرکو تالرا علاما جاءنا تحاق موجزات چراغلی دی منتا من البینا پی دی موجزاتنا چه دی موجزات اتنا منتا قطعو لگی دلا چه دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دی طرف نصیبی نمبر دے او دا تا اموال گڑی ورکی دی منتا کلو سبی والذی اور دارگی نقرکو منتا لرا تحاق ذات باندے فکرنا چه منگ پیدا کریو منگ او ذات پیدا کریو تو منگ ذات پیدا کرے من دا غفر تعلق اور مینہ دا خدش دا دخلو کان رائے کتا من گو اپنو منتا ناکنو یو ساتھ کے گورا اس میں دا غمر کری وہ اس داری تقریر کری بیان شروع کری اور جاو تی فقضی فیصلہ کا ما انتقاض سچ تکے اوکا چت سکے اوکا کے معنی لاست ازاد چت سکے غوکا بولی انما تقضی بے شک استادا فیصلہ چلی گیا حاضر حیات دنیا تدی جوند دنیا ستا دمرا دا چې بادشاہي خدای در کړی دا سب حکم وکي چې لکه دای نه لاس اوس کې په سلوي کې خدا خو ستا سپایان دی او فوج دی نو ستا په سلا خو صرف د دنیوي ژوندګر کې اوم دې لږ تک کې د مصر په دی علاقه کې بل ځای نشتا وی کوم پروا نه کو دا لږ تکلیف برداشت کو مونږ الله دې ان امنا بربنا مونږ ایمان راوړل دې پر خپل باندې لیا خیر لنا دې لپاره چې ماف کی مونږ ته خطایا نه هغه ګناهونه زمون وما اکره تناو اغا جادو چه تامن مجبوره کلیو علیه پس دکور دا اغا بانده زدا تون خلق مجبوره کلیو چه تاسو کدا جادویز بکوه نتاقو تا تا منگا نکلی ده نمونگو میت ده خبرشتی چا دا پا منگا ماتیو کی منتسین ده جادو نا دا پیان نمار او تاقو داوائی چه ده چا عذاب سخته والله خیرون اللہ تعالی غرد استان اے خبیسا و ابقا او همیشه پاتی که دنگی ده دا اللہ تعالی عذابم دائمی ده دا اللہ ثوابونم دائمی ده اللہ خلا دائمی ده تو خبا مرداری گی نسم جوابون اور کچھ اللہ غور ده اللہ همیشه پاتی که دنگی ده کنا دسویلو ایونا شد و عذابم آتا آئی ورده کم بخت خدای بارا ده با تسکر میں خبری کرو انہو جتاکی سر شاندار مئیات رب حضور چراش رب بلتا مجرمان مدی حال کی جدے کافرولی مر نو سے پیشی دا اگی پیشی جس کو گرد کرائشی کدی حال کی جدے کافر بھی فہن لہو جہنما بے شکوی با دلے کامر دکار دوزا لا یموتو فی آر نب امی پاگی کی جدے تکلیف نخلاص شی ولا یحیا او نب جوند جوند چاہی دا نبی جوندوی جوندے خوبوی فاقا نبی والا جوندوی میں کنے چکا سے ولا یحیا مانا دار جنو کو جوندوی جوندے ہو خاقا جوند جوندے دا نبی والا جوندوی نبی سے دا جوند نخمولی جوندے دے جو روزہ کی پروتی دا جوند نخشتا ومن ياته سوچ راشي الله تا مؤمنا فلي حال کی چی مال روڑوی قد عمل صالحا او کل نیکارنا فولائی کا داکا سانچی دی لہم درجات انہولا دید پارا لوگی درجی دا ساق تفانی بیان ورکتی سوچ دی آغا درجی سی دی جنات آدمی چاہا جنتنا دا ہمیشہ پاتی کے بودی تجری بیگی من تاہتی آلان دی دا بانگلو دا غینا دا نہار نیرنا خالدین فی آل دی دا ہمیشہ پائی کے وزالک اوتا جنتنا جزا امن دا بتی دا غچا دی تذب کا چیزان پاک کڑی دا گناہ ہونا دا شرکنا کم فسان چیز شرک دا گناہ نظام پاک کڑی دا بردی اللہ تعالیٰ آغت اور دی دا تقریر چاوکو دا دی ساہران تو خلیل اولیاء دی فرعون و قوم تے دا خبر ہو کہ جدا در ہو جن دی گریا دا ساتھ دی سنگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى مكتب دينا دا بيان شهر كده حضرة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وساهران من اسم مقابل أخرى أغا ساهران كون مغلوب شوكي او په حضرت موسی علیه السلام باندې هغه ایمان راوړو په داسې موقع باندې د فرعون او د قیامت نامکمل ماته شو دا غي نهایت یې بي عزتي او تذلیل وشو او دا غي هغه دبدبا هغه زور هغه ختم شو بالکل الله ماته وګرځېده نو بیا دا بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قیادت کے کول را جمشو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ختم کئی چیدہ فرعون دا ظلم را دا بنی اسرائیل خوبا سو دے اکپن ملک تبودا دا خدا حضرت یوسف علیہ السلام کو زمانہ کی زی مصر ترالیو دا دے اکپن کلے کنعانو اور شانو نتوز دا بنی اسرائیل کو شان تبودا لار دغه یو د اوچ لار وا هغه له ګډا وا او بل لار شان ته هغه لند وا په مخه تا په خپل زمرا کړو نا الله تعالی او ته حکم کو چې ته دې لار باندې ګرځې دا چې کومه لند لار دا او تا ته تنظیم شي دې خپل قوم او امت لپاره دې لپاره بیا هغه په خپل زم کې لار جوړې کا صاحبان صاحب هلي لار جوړون جماعتار دې مکنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی تا دا حکم ہو رہا اور جائے چکلا دا دودھ ارادہ اکرا نزول پدیبانے کوئی جائے چکا پلانے شکا بزور چکا شکے پورے مذہبی کو اور دا پھر عنیان دانا خبر نشی نزہا دے مطابق موسیٰ علیہ السلام بھی تا حکم کئی او په دې وخت کې دوی د قبطیانو نه څه تعلیم حاضر راغلي ځکه دې غریبانو په خپل او غلامۍ ژوندۍ تیرولا د دې شمالکان دی نو چیرې زمونږ هم داسې دی او خوشاله یو ډاکټر ورته موږ هم دا تعلیم حاضر راغلي چې پاره دې موږ اظهار د خپل خوشاله وکړو او بیا به موږ تاسو ته واپس کړو حضرت موسی علیه السلام سره بنی اسرائیل دی شپږ لاکا دی یا شپږ لاکا او یا زر دی شپګلا کې شي یاد دې د پاتې شي خو کافي تعداد دی د شپې دې ټول وخت لال په مخه باندې د شپې مزنو ته کله چې دا فرعونیان سار پاسې دل نزل خدا خدمت ته تمه باندې الګا دا کسانو له خدمت درا نه دا سچ دې شه چې به کته دا غي کورونا خالو فرعون داس کې نه پړ سي وخت ته گئی چې دا ولې ټول تللی دی او سچل شوی دی یو خوا بل خواه زر زر کسان ولېږل چې دا فوجونه را جمع کړی او دا خو زمونږ غلامان دي دی زمونږ نه بغیر د اجازت نه تښتېدلي دی زمونږ نه چرته تللی شي زمونږ نه تښتېدی خو نه شي چې کله دا لکړی راځم چې نو فرعون په قرآن په اسمان سور شو او یا ذره په دې کې صرف په دې فوج کې او یا ذره دا ټول اصلي اسونه او مقدمه د فوج ولا ده په هغه مخکې مقدمه چې کومه یو غوړ کوو نو پرېږه ورپسې چې دا مچ میګري هغه طرف ته موسی علی السلام او مرګری د بحر قلزم کناره ته ورسېږي مخکې سمندر دی اور اس وقت جو دیر آروان دین پدی وقتی بڑی اسرائیل سر فکر شو موسیٰ علیہ السلام تو یہ جبکار خوش شو مقتی لاش کدنا اور دی وقت با من اوی سلی شو بس زبتی دا بازران ہوگا من اسی اور دیا خوش تدیس فقر من سر بگئی موسیٰ علیہ السلام میں رج فکر مدر تا دشمنان تاسو نسلی نشی اللہ تعالیٰ با من لار را کئی فکو مشو چدا سمندر پا انصابا نوہا اغه ساتي دا وګوري دي ګور اسلاري ګور شي او په دې وګو کې انجماد راځي لکه په لکه ورو په شان باقاعده ته هوا مراله لاندې خټه یک دم کېږي او دې کې دغه دي دا قبایل نه په هغه دونه سلار باندې دی به غم روان دي یو بل سره هم خو دپ لګي سپیکر ور سره نشتا او الله تعالی دا چې تنظیم کو چې دا غبلې لارې والا حالات هم دې تفکارې دل دغه پاره چې دای سره دا فکر نه شرم کوم روانو چې هغه نور مرګره سره زمونږه غرونو سره وسه شي نه دی یو بند حالاتونه الله تعالی دا تنظیم کوي چې دای دې دغه خبرې دل به غم دوی روان دي چې کله دا ته پلان وره شي دل او دا عجیب شعوري دی چې بای دا څنګه چلل دا په کو ځای ځای باندې لکه د غرونو په شان ولاړی دي او مسجد دون اسلاری دي ها غدي بنی اسرائیل روان دي دای په تعجب کې نو فرعون ورته د دې نه تاسو تعجب کوئ دا هر څه چې شېوی دي دا کرشمه ده هیبت زماده زماده هیبت د وجنا دې سمندر سره داسې داسې شېوی دي او دې په خپل پاس باندې سور په تور ماولې خپل سور واړو پاغلار باندې دا نور ور پسې دي دلته دې حضرت جبرئیل علیه السلام مخې روان دي چې دای چې نه یو پر سره ګډوډ شي چې کله دای مست شو راغ طرف ته بنی اسرائیل وته نداوبا الله تعالی په دای باندې راځي موږ چې وګړي چې داسې حواری کې د پاتنا په دې دې سمندر ندایارانه ټول کور غوړځو دی وقتی فرعون دی چې جوړوالي او اج چې کو بیا کار نه ته اوسه مسله دا ده چې حالت د غرغری ایمان او توبه نه موته ده غرغرا دي ته وی چې آزاد ځن کدن شروع شي ملائک سره وي نه په دې وقتی کده دې ته ویو باسي یا ایمان وروړي نو توبه او ایمان دې ته پیدا ورکړي دا ماغه حالت دي ایمان الله تعالی نه منظور او جبرئیل علیہ السلام او خپل کې خټي منډي اذن کې الله په دې ظالم دی ورته رحم وکي الله رحمتونو خو سر نشته او دوی دا چي دی وای دی په الله تعالی دغه څه غرق ټول کړ الله تعالی چې بچا د هلاکت را دوی چې غزایت انسان کول دي تړلې سجنه بو دي نه ملایکه د وګن نه سي دا الله نظام دا چې امور تکمیلی دا سي چې کله دوی پوری وطن مخکې زی نبیا پر قوم باندې دې تیری جوړی ملک شام ته دي مسجد آیو صحرا دي چې دینه پارشی بس شام ته ورسي خدا صحرا ډیر لوی صحرا دي ورته نه دي البته قوم باندې تیر شنه هغه لګیا و دې غوغان بندگی کو نه دا ورته وای پر اسرائیل چې موږ هم الله تعالی یو خود په کار دی یو عجز په کار دی چې هغه مخې تقدم د الله بندگی کو موږ ته سپتل کی چې موږ چا بندگی کو چې مخې ته وسی رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو ډیر کمکل قوم یې دی وقوف قوم یې شپږ طالب تاسو نه سمره مهنتونه وکړل اور جان تاسو دا څه کوي اور دا خبرې کوي تاسو کو ډیر دی وقوفان یې خدا خبر دا غي دې ارتداد په بنیاد نو چې غني ټول کافر شي تاسو نه هغه دا وی چې عبادت کوم دا الله کوم خو جمعې په خوشي اندازو کوم ته لګي چې کله مخ کې داړل نو الله تعالی اغه حکمونه دای تراله چې بای تاسو دې کړی ته زئی نو دغه کړی چې استاد نو مخه ماره کړی دغه ماره قبل له ټول غاړي نو بیا به تاسو دې ته زئی نو په دې مو قبانې دای خبر اوسه واغستا مخه تفصیل تیر شه دې چې جاسوسان سو لال دا ماره قوا په قوت معلوم کا حضرت موسی علیہ السلام تاسو لال شه اور تاسو هغه دې جنگ نقشا او میدان معلوم کړي چې جنگ په کمی طریقې سره کوم د کوم طرف نه وته اور د دې کو قوت اندازو مو لګوي خامخا چې کوم دشمن سره سړی جنگيږي نو مخکې دا قوت اندازو لګي او دا په ملک کې د جنگ نقشه جوړولو پر مخکې نه به معلومات کی چې حمله او د کوم طرف نه کوو داسې طرف نه ونیسي چې خپله پکې ځیر شي. نو چې کله دوی لاړل دا په دولس کسانو نو واپس چې راغلل دغه حالات دو تنو نه وي نور ووي چې یخا نه هغه خو دومره دنګې دنګې باړۍ دي او داسې مضبوط کړي منګه شپږو تنه لاس کې ونیسلو بادشاه نه بوځ دي چې دوی به مونږ سره جنګ کوي. هغه سره خو جنګ نه کېږي. د دو کسانو ډېر دغه کو په خیر مسله تاسو ته مخکې نه تفصیلا تېره شوې وه. دوی په دغه ټایم کې وړاندې نه شو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته فضا بنت رب کا فقاتل انا هاونا قائد ته زو استاد اور کی دي تاسو دوا جنگ ته مونږ ته انتظار کوم چې خپل کلیری شنو بیا وزور دغه ځای الله تعالی دې قید کړو او دا ته قید کړو چې دیوالو نه نشتا او نه پته بارکونه او سړي جیل خانی نشتا بس په دغه لږه خطه کې الله تعالی دې بند له دینه بهر دې نشوته تفصیل وخت تیر شوی دی کار څومره به دای کوشش وکړو کولو لیکن داغه نه به دای بهر وتلی نه شي صاحب به تر ماقام مزل کو غلط دی دش په ګمیدا اور بیا به دای پاغ ځای کیو تو الله غز به غریبانو کو زید الخددین وته نه شو سلوی اختیار الله تعالی دی په دغه ځای کې قید کړ خدا الله تعالی رحمتونو اور سر بیان مرګری دی هغه ځای کې ول د هر څه تنظیم کړی دی د خپلو سره تنظیم شته د رڼا تنظیم شته د لباس تنظیم شته د سوري تنظیم شته سورہ بقرہ کی طول تفسیر پیر شویر بیام اللہ تعالیٰ دے دی انبیاؤں کو برکت مانگی اگر اخفن رحمتنا مسلسل پا دی مانگی شروع کل دو خوراک انتظام و لوگ کو یو وقت وقت فری اور یو وقت دا حلوہ پشان نرم یو خوب شیر یا دوکری کپڑے تا سماوی لیو نقرابی کی نظری کی نشری کی چو سمرہ امری کی کپڑے اور سرگری کی منزل پرم سے لیت نشتا سور نا اللہ تعالیٰ پی دوریا دی سورے کو درانار پارا انتظام کو ادا سے جنکنے یو پیلر بنا گیدا ماقام او هغه برنامه ټول او بس دا لکه کسان دي ټول په برنامه کې ناشته تمام تنظیمات الله تعالی دې دې پر بیا مت کې وکړو او سلوي اختیار دا کسان نظر بندو په دې کې د حضرت هارون علیه السلام وفات کې فاجا کا غرض پر خر دي حضرت موسی علیه السلام کو ملک شام ته دی وړي دی غم د غزه وفات وو بیا د بل پیغمبر زمانه کې رااله او دا ځای پر سان ختم شو نبی راو رسیدل لالن جنگ یو کو دشمن الله تعالی څنګه مخلوق کو اوس مخکې دا مسله سره به کار کې ویل دا غي واقع الله تعالی بیان نه اور بیا دغه میدان کې دایو چې به موږ په اړه قانون ثابت په کار دا حضرت موسی علیه السلام ځان سره ویا کا ثانت لي کو هی دور ته دی الله په راشه دتا دلته به چې الله باسي او میاش پر جوړی سي او دتر دې په سیوای بیا به تار دې کتاب درکم نو دای چې ځان سره داګ روان کړی دي نو مثلا په تاسو خپل واضیا دا چې کله هم تاسو ځان سره څو بوزي قائد او حاکم سردار له پکار دادي چې دې دې جماعت په میاس کې جوړ ساتي تفریق نه بچ گئی او دې کې نو رواني چې جماعت حالت ته مخې کوي او هر وخت دې نگرانی دا خپل جماعت کوي حضرت موسی علیہ السلام دې سره روان دي او کله چې کوه دې ته نیشن منډې کړې کمنډا منډا باندې لاړلو الله تعالی یې له کولی کمنډا رالې تو خدای پاک شوق او محبت نه ډیرو نو مې چې ته زمانه راضي شې ځکه په منډا منډا رالم یا قوم ادا دې را پسې دې زما په دې قدمونو هغه ته وي چې زه لاله مو شابه تاسو ما ته راځه دا ته جلیات الهی دې ته ځان له واسه دلته دې دا ترتیب وګو الله او ته حالا جوړ شو چې کوم قوم هم ته پاتې شې یو هغه یې کالی ځان سره ورو دې کالو په بار کې مسله شروع شو یا حضرت هارون علیہ السلام دې ته داوي چې دا کالی په تاسو د اقیانو نه وروړو نو کدا تاسو لپاره مال غنیمت یو سر نو هغه زمانه کې د مال غنیمت استعمال جایز نو هغه په ټول یو ځای تر جمع شو اسمان نه په پاغه باندې اور راغې اور بس هغه به وسوځیدل خو د مال غنیمت لپاره مسله دا ده چې دا په زبردستۍ په جنگ سره د کافرانو واغستې شي او دویم نمبر مالکې دی چې کافرانو سره جنگ ونیشي او هغه صلح وکړي کافرانو دوی سره په خپله رضا باندې چې څنګه صلح ورسره وکړي او کم مال ورکوي دې ته مالکې وي د غنیمت او د مالکې جدا جدا احکام دي غنیمت پنځه حصې کیږي پنځمه بیت المال ته کی او څلور حصې په دې مجاهدینو کې تقسیمېږي او مالکې دا د امیر او د بادشاه دا هغه د خوښ مطابق دي چې څه ورسره کوي دې کې د مجاهدینو حصه نه ځان کچاله ورکوي ځان له خبره دا خو دې کې د هغې حق نه نو غرض مې دا دی چې دا مال غنیمت په هغه زمانه کې د هغې استعمال جایز نه چې جایز نه نو یا حضرت هارون علیه السلام دوی ته وي چې دا کم کالی تاسو د قوم نه اغوستي وي اور دا تاسو لپاره استعمالول ښه نه دي تاسو دا کالی پلاني ځای کې وغورځوئ بس یو ځای ورته وخو تاسو ځای کې وغورځوئ او یا هغه سامری چې موسی بن اسفر د نومو دې په حقیقت کې سامرا شام کې یو قوم د داغیر په کومې طریقې سره مصر ته راغلو اظهار دی ایمانی کړو یا فارس کې کرمان د علاقه دې کرمان د علاقه دلته نه تللې څه طریقې سره موسی عليه السلام سره مرګره شوی دی یا هندو دې د هندستان ته دې نه تللې چې موسی عليه السلام سره مرګره شوی دی ار څنګه چې دا خو دې هو منافق اظهار دی ایمانی کړو خدا سلام ورکې دې منافق وو منافق یاد کې پیانو نه دی یا تاسو مې د بنو اسرائیل نه دی خو منافق دی اور یادا کرمانی دے فارسی دے یا ہندوستانی دے آلی او چیشی مختلف روایات پا دے کشتا زیاد تر دادی چدا سامیرے والا دے چی کمشان کی دے اگا کمبا دا سامیرا مستقل کمبا والا دے یادو ورد دا ہوئے چو بھائی تاسو دا کالی را غصی دی بغیر دی جادو سن دے استعمال ساتو را پار جائز نرے اللہ دار آواز لے دے کند کیو گردو ہے ناغیم سا دا گانو کالی کند کیو گردو گی دی دانو ہے چورے کا موسیٰ علیہ السلام راشی مانتے نا تپوزو کتب پا کیسو کے اپس آدھگانو او دسر چی سون کم آگا گرزولی دی او جائے پاگی کی اور بن کڑے دی او داگی نے دسکی و مجسمہ جوڑا کڑے دا دسکی و مجسمہ او بیاد خورا ندا مرکی تاسویلو دادزان سر ساتلیو چی دا حضرت جبریل اگا سور لے با کم دے بانے پچی خودا پا دی سمندر کی اگا با خو جتورا دے با شنکی دا ندوی پا دی کیا سر دا حیات دے غیر آغس دیو جی کی او گردولا چی او گردولا دینا سوی جوڑ شو دا سر مفرسیدینو دا رہ دی چی جوندیس دے لکا سنگا چی دا دا خوکو دو وینو دا سرمان دا سینی دا اینی ہی دا خسیل سید دینا جوڑ شو اگا با آواز تو ندی ظالم ہوتے ہوئی چی دا ساس خدای دے او دا الہ سکے دا موسیٰ علیہ السلام خدای دے او دا الہ سکے موسیٰ علیہ السلام خور خدای کر دی کوئی دور کی کوئی دا دری دفعی پہ یو وقت یو لگو لے آخو نے ونی خلق نچی نیسی با آواز کنو دول با پسی جب راتو نو بس بیا بو چی طلب ہے آواز کنو آرام دالتا ورطا تو دلتا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ وی تو دلتا رالے انتا خسانی اگل سردا کارو کنو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات اگر تختی اڑے ہم کرے دیوی درمی دی اچھا تو لے تاسو نیشے اگر پیغمبر اگر اللہ تعالیٰ دیر طاقت پر کرو سانے درانی تختی بھی وہ جی شپت بھی دری بھی عرض جی بھی وہ دیر درمی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آغس کی دیر بھی آتا کھرے چھو خدا پاک ادھا سو چھو مجھے کنے دل کا جران دا حالت ہوئی دا برا دا خمانوہ خبر دیو خال دا خبر اللہ تعالیٰ کرو او جا بسر کو باندے دا حالت دلتا ہوئی دا کہ دی خدا سکارو کو تختی کے خودے دل کرا پا خبرو شو رو تیم سے سب تے خبرو کے او جا دی نتا پوسنے کے او جا پا آخری کیا غسانی دیتے ہوئی چی دا کور شیطانت کو تا سے کتا کر دے راشد اس کی تدی گور راجین دیتا چی راجین دیتا ناوالی علال چی علالی پا داگے مروس کے اوسو جو ویسو جو چی ایرشو خارو والا غیلی والو نستے ویقس نتا یک روز اب یک پیو باسا تا تا با اللہ تعالیٰ دنیا کی تا تزادر کئی چینا با تجال اللہ سوڑی نبا تارا سوکر آئی تو جا با ارسر لاس ملاو رو قال میرا سا کہ لاس با ارسر چاہ ملاو کن آقا بمنا جوڑا شو دیب بمنا جوڑا شو مدبا لری نوی جو کرنا ما پالا را دائما دبا چونہ جدا شو پا کم دو کا پارو سر شو پا تینلے کی جکم دے مردار شوی دے دا غی بیان اللہ تعالیٰ کئی فحضرت موسیٰ علیہ السلام چلا سیا لالو ندا فمال دبلو چدا مال دبل دے بغیر دی اجازت داغی ندا لالو سنگا دا سونه څنګه د قوم تبا کوله دته دا اجازه ته ورکې نه تاسو ما وې چې چون کې دا په صورت د غنیمت یاد مالې پیګو او دا غې استعمال د دې لپاره جایز نو ځکه پیغمبر هغه اوسه دوه ختمې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اوحینا حکم علی قلم را الی موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا ان اصلی چې د شپې بوزا د عبادی بندگان زما دا بنی اسرائیل د شپې بوزا د ظالم د ظلم نه اخلاص کا خپل خپل ته ورسوا فضر الله او دورا کته د دین پارا تری فلارا فل باندې په بحر کل زم کی یبا سا اوچا تو هر د هم سرا بس بحر کل زم تورته ان کا برا لازم کی کچھ ادارې په کې جوړ شي مکه او ته ترتیب برابر شي لا تخاف ترى كما يريغت ذي ولنا چگني فرعون بتا تو ني سي ولا تخشى ما يريغت غر کي دونا چگني پديو گو کي بتا غر کي سا قوم بغر کي دعا الله تعالى تو ايه بيرا مگوا ندي فرعون ني سني شي او ندا بتا غر کو